Na trójkowym zegarze minęła druga. Dobry wieczór. 492 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Czas rozpocząć. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Dobry wieczór. Hanina Leszczyńska za konsoletą jeszcze do 6:00. Ja tylko do 4:00. Zaczynamy dziś od nowego albumu Arki. To trzeci album arkiczyni Alejandro Gersi i pierwszy, na którym możemy usłyszeć jego, jakże się okazało, wspaniały głos, zupełnie nie przez przypadek. Cały album jest zainspirowany muzyką artystki, z którą przyjaźni się od wielu lat, z którą współpracuje od wielu lat i która namówiła go do tego, żeby może jednak usiadł przy mikrofonie i do swojej muzyki zaśpiewał. Zupełnie kiedyś przez przypadek, kiedy z Bjork, bo o niej mówimy, jechał samochodem i nucił coś pod nosem, ona się tak do niego odwróciła i powiedziała: a ty nie myślałeś o tym, żeby śpiewać? A on: nie, nigdy, żartujesz. Po czym chwilę się zastanowił, w końcu to mistrzyni, w końcu to jego przyjaciółka. No i po dłuższej chwili stwierdził, że tak. Zresztą Bjork bardzo pomagała przy nagraniu tego albumu. Arka i trzeci jego album, Arka. I do tego albumu wracać na pewno będziemy przy okazji nie tylko muzyki pani Brzozy. Lauro też z nowym albumem dzisiaj po Ciemnej Stronie Mocy, 9 minut po drugiej. Zapraszam ciepło na naszą grupę i na stronę audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Lista utworów na stronie słuchaczy csm.info.pl zawsze po audycji. Pierwsza godzina dziś nam minie na nowościach. And in the middle of a dull-lit, weightless street, stands a shadow of a man shaped just like me. My curiosity keeps me confused. Still I stand here on my own, with nothing left to

Przecież wiadomo było, że Ryan wyda kolejny wspaniały, przepiękny album i tak się oczywiście stało. Once in a long, long while. Tylko wpis na Wikipedii trzeba by zmienić, bo Ryan już nie na Islandii i to bardzo od dawna nie na Islandii, ale w Warszawie, proszę sobie wyobrazić. Także teraz to już, nie wiem, chyba polski, polsko-islandzko-amerykański wokalista, można by tak powiedzieć. I ten nowy album o Warszawie i o Poznaniu i o związkach Ryana, on bardzo dużo o tym mówi i opowiada. Może pojawi się tu niedługo w audycji, to opowie sam. Jak już jesteśmy przy Islandii, to słyszałam, że w Reykjaviku za oknem śnieg pada. Ale za to ciemną stronę mocy słychać. Piękne pozdrowienia dla Sajki, dla Lu, dla Kasi, dla Adiego. A po drugiej stronie miasta dla Piotra i Bereniki. Reykjavik słucha, ciemna strona mocy nadaje. Child's white brown eyes, secrets inside. She said, when I die, come on, butterfly. You came fluttering, coloring meadows and hills. Beauty gave me the chills, flying on your own. Then a thousand. Thousand souls swarming, thousands were performing. Thank you. raz na jakiś czas bywa tak, że albumy niektórych artystów, jak to powiedzieć delikatnie, nie do końca przypadają nam do gustu. I oczywiście nie mówię tu o ostatnich dwóch utworach Imagine Dragons z ostatniego albumu Season High, ale o całości wydawnictwa. Dlatego na przykład nowy Parov Stelar nie pojawi się w audycji. No a jeżeli chodzi o Imagine Dragon, to te dwa najlepsze utwory Season High przed chwilą zabrzmiały. To tak dla przypomnienia. Dwie muzyczne perełki z ich poprzednich albumów. Thinking back on you. I fell flat on my face but didn't lose. Tell me, where would I go? Tell me what led you on, I'd love to know. Was it the blue night gone fragile? Was it a boat, the man in wonder steady going under? Was it the light waves so frightening? Was it a two wheels, one a mirror holding a steerer? Myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, że akurat utwór Twice z pierwszego albumu Little Dragon, wydanego 10 lat temu, w 2007 roku, to był sierpień, to chyba najpiękniejszy, jeden z najpiękniejszych utworów Little Dragon. Dobrze, cofamy się teraz do wtorku, czyli całkiem niedaleko, 25 dzień kwietnia. Dla tych, którzy z nami byli we wtorek w sali imienia Agnieszki Osieckiej, dźwiękowe wspomnienie teraz przed nami, 7 minut do godziny trzeciej. Z przyczyn zupełnie od nas niezależnych, niestety miniaturowego koncertu Maxa Richtera. Proszę mi uwierzyć na słowo, dla wysłuchania tych kolejnych trzech kompozycji, bo tylko tyle było nam dane, w wykonaniu Maxa Richtera i kwintetu, z którym przyjechał, naprawdę warto było tam po prostu być. I można było zamknąć oczy, i można było ich obserwować, i to było piękne. Obserwowanie były dwie wiolonczele, trzy pary skrzypiec, i obserwowanie tych muzyków, jak oni naprawdę stawali się jednością z instrumentami, a przy tym Maxa Richtera, który siedział ze fortepianem z absolutnym uśmiechem na twarzy i jeszcze stroił do tego miny, jak grał. To było coś przepięknego, ale były momenty, że można było zamknąć oczy i absolutnie wsłuchać się w to, co się działo w Trójce w sali Osieckiej. Retransmisja tego miniaturowego koncertu, ale naprawdę wartego wysłuchania, w sobotę u Piotra Meca w liście osobistej, a przed nami trzy utwory, które przepięknie zabrzmiały razem z opowieściami i dlatego warto wysłuchać listy osobistej, przede wszystkim właśnie dla Maxa Richtera, no ale przecież też dla Piotra Meca i dla samej listy w sobotę. Także zapraszam raz jeszcze. A przed nami, bez Maxa Richtera i bez jego wstawek, których warto wysłuchać, Mrs. Dalloway in the Garden, Infra, utwór piąty i On the Nature of Daylight. Thank you. Thank you.